9 uur. Mark Hokke met het NOS Journaal. De gemeente Haarlemmermeer sluit zich aan bij een kort geding van Schiphol tegen de vakbonden. De bonden willen dinsdag landelijk het openbaar vervoer platleggen om het kabinet te dwingen de pensioenleeftijd te bevriezen op 66 jaar. Volgens de gemeente Haarlemmermeer komt door de staking de veiligheid in gevaar. Burgemeester Hoes noemt het onverantwoord als de terminals op Schiphol vollopen met gestrande reizigers. De gevolgen zijn dan volgens hem onaanvaardbaar en ontwrichtend. De bonden zijn nog in gesprek met Schiphol over de staking. Iran noemt het zeer gevaarlijk dat de VS meer troepen naar het Midden-Oosten stuurt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de Amerikaanse versterking een bedreiging vormt voor de internationale vrede en veiligheid. Gisteren werd bekend dat de VS 1500 extra militairen naar het Midden-Oosten stuurt. Volgens Washington zijn die nodig om de al aanwezige Amerikaanse troepen in het gebied te beschermen. Er werd gesproken van een voorzichtige reactie op bedreigingen van Iran. De Iraanse minister noemt de Amerikaanse beschuldiging absurd. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm voor beste film gegaan naar Parasite van de Zuid-Koreaanse regisseur Bong Joon-ho. De film gaat over sociale ongelijkheid in Korea. Antonio Banderas kreeg de prijs voor beste acteur voor zijn rol in Pain and Glory. De Britse Emily Beecham kreeg de award voor beste actrice in de film Little Joe. De eerste wedstrijd om promotie naar de Eredivisie tussen RKC en Go Ahead Eagles is geëindigd in een gelijkspel. Het werd in Waalwijk 0-0. De winnaar van de wedstrijd dinsdag in Deventer speelt volgend seizoen in de Eredivisie. De andere promotiedegradatiewedstrijd gaat tussen Sparta en De Graafschap. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen een paar graden warmer dan vandaag. Wel staat er dan meer wind. Dan is het vooral in het noorden overwegend bewolkt met 's ochtends kans op regen. De andere plaatsen blijft het droog en schijnt de zon wat vaker. Dit was het NOS Journaal. Cashiere Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM. Met nu The Nightwalk. Welcome to Nightwalk's main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs and more. Nightwalk's main stage, hosted by Mario Zandvoort. Ladies and gentlemen, zaterdagavond, het beste van dance en R&B in the mix. ZFM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10, show facts en U-mixen. Fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. Danceport FM. The weekend party. The weekend party is now. Underway. Holland's number one dance show is on the air. NW Nightwalk with a Nightwalk 10. Party update. Show facts. And global DJs mixing it up on your Saturday night. NW Nightwalk is uniting the world. Uniting the world. In dance. Only on Danceport FM and ZFM. The party begins now. ZFM's Nightwalk. Nightwalk. Met Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZFM. We'll be right back. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Op deze zaterdagavond, mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, de party update en de 10 bovenbeste plaat voor de dansvloer. Uiteraard in het tweede uurtje DJ Mauso met zijn Global House Vibes. En het derde uurtje gaan we helemaal naar Italië met de beste van de clubs uit Italië. Met natuurlijk DJ Cavaschelli. En trouwens als opening horen we Ferric Dawn met You Are The One, de extended mix. Onderweg zometeen nieuwe muziek van J-Lo. Ja, ze leeft nog. En ze maakt die muziek. Ze doet het samen met Steve Aoki. Je hoort er zometeen maar eerst die Danny met West Coast Revival. Be a medicine. Nightwalk. Like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, she got much flavor. This is how we do it. Let's flip the track in the old school back. This is how we do it. This is how we do it. It's Friday night and I feel alright. The party's here on the west side. So I reach for my 40 and I turn it up. I designate a driver, take the keys to my truck. Hit the shore cause I'm faded. The honeys in the streets say money, oh we made it. This is how we do it. It's so good in my hood tonight. This is how we do it. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say, I'm kind of buzzed and it's all because this is how we do it. Ooh, South Central does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, you got much flavor. This is how we do it. And I'm never going back on an old school track now. Track now. Van Fresh Mode met This Is How We Do. Het was natuurlijk een oud nummer van Montel Jordan. En je hoort hem natuurlijk ook erin. Alleen dit keer gemaakt door Fresh Mode. En daarvoor hoorden we Jennifer Lopez, oftewel J-Lo. Tezamen met Steve Aoki met Madison. En dat was de Steve Aoki from the Block remix. Dus ja, ik denk dat die plaat het wel redelijk goed gaat doen. Nou, ik moet zeggen, meestal zit ik er wel redelijk dichtbij als ik zeg van het woord er niet. Nou moet ik bekennen dat Duncan Lawrence, daar zat ik echt helemaal naast. Ik had al iets van, wat doet die jongen? Ik ken die jongen helemaal niet. En hij komt zo uit het niets en hij gaat het Eurovisie Songfestival doen. Nou, het wordt een domper voor Nederland. Nou, ik moet er echt voor terugkomen. Want Ilse de Lange zag het al. En ja, en de hele wereld heeft het gezien. Nou, in ieder geval een deel van de wereld en in ieder geval Europa. Want Duncan Lawrence is natuurlijk de nummer 1. Sinds 44 jaren dat we weer de nummer 1 hit scoren. Oftewel, we winnen het Eurovisie Songfestival. En ja, er is al besloten door de burger, om het maar zo te zeggen, om gewoon te stoppen met die professionele jury. Want professioneel is het niet. Het is gewoon vriendjes en buurlanden die geven je extra punten zodat we geen oorlog krijgen. Nou, uiteindelijk, we gingen goed. We gingen wat minder goed. En uiteindelijk met de telefonische, het publiek wat gestemd heeft, zijn we nummer 1 geworden. En hij scoort in Europa. In alle hitlijsten scoort hij aardig goed met Arcade. Na het winnen allemaal voor het Eurovisie Songfestival heeft hij allemaal noteringen in verschillende Europese hitlijsten behaald. En de zanger komt in België binnen op de 2e plaats. Dus ja, dat doet ze wel heel erg goed, hè. Behaalde hij de Nederlandse top 40, behaalde hij in de week van het Songfestival al de 1e plaats. En ook afgelopen week staat hij op nummer 1. In de single top 100 staat hij eveneens bovenaan. En op de dag na zijn overwinning brak de zanger een record. Zijn Arcade was in Nederland het meest beluisterde lied op Spotify van die dag. Hij behaalde 1,2 miljoen streams. Ja, en ja, het is nu allemaal een beetje afwachten. Want wat gaat Nederland doen, hè? Volgend jaar wordt het hier in Nederland gehouden. Nou, er zijn al een hoop discussies. Ik hoor Zwolle heeft al afgezegd. Nou ja, persoonlijk zou ik zeggen van in Amsterdam. Ziggo Dome is daarvoor een goede locatie. Maar ja, als je al die landen bij elkaar hebt, dan, ja, dan denk ik persoonlijk... dat we het gewoon allemaal in de jaarbeurshallen moeten gaan houden. Want daar is het groot genoeg. Maar het is allemaal een beetje afwachten. En ja, wie gaat het betalen? Ja, ja, jij, hè? Jij en ik gaan het betalen. Want de belastingcenten die worden ervoor gebruikt. En minister Rutte heeft gezegd, we gaan geen extra potje maken. Maar die potjes die jullie al hebben, die mogen jullie gebruiken. Maar uiteindelijk, die potjes komen ook gewoon uit onze portemonnee. Dus ja, 30 miljoen. Dus gelukkig winnen we hem niet zo vaak. Want Zweden was al erg bang dat ze nou voor de zesde keer zouden gaan winnen. En die omroep is letterlijk en figuurlijk al eigenlijk failliet. Die hebben alleen maar schulden. En als ze nu weer hadden gewonnen, dan, dan was het weer een schuld van 30 miljoen erbij. Dus, maar gelukkig voor Nederland is het Duncan Lawrence geworden. En ik vond het eventjes twijfelachtig iets. Maar na het horen van hem, daarom op het grote podium, toen had ik iets van, ja, dit is muziek. Alleen, ik draai niet in dit programma. Ik wacht nog eventjes tot een van de DJ's een goede remix gemaakt heeft. Dus ik heb wel andere muziek voor je. Gamber en Dardouni met Bittersweet Symphony. Maar dan met de stem van Emilia Roberts. Luister maar. Cause it's a bittersweet symphony this life. Try to make ends meet. You're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. You know the one that takes you to the places where all the veins meet, yeah. No change, I can change, I can change, I can change. But I'm here in my mold, I am here in my mold. But I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mold, no, no, no, no, no. Cause it's a bittersweet symphony, this life. Cause it's a bittersweet symphony, this life. Thank you. Centrum van Zandvoort voor de muziek van Furious and I'm Not Defeated. En daarvoor muziek van Sophia Tucker in een Nora and Pure Extended Remix van Fantasy. En zo werd het even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten allemaal gaan op deze zaterdag 25 mei 2019. Nou, zoals altijd beginnen we eerst met Escape. Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo en wie die meegenomen heeft. Ik heb geen idee. Hij doet de line-up en meestal krijg ik altijd die informatie van hem. Maar ik heb het gisteren niet van hem binnengekregen. Dus gewoon even kijken op de website escape.nl. Dan denk je, die Mario is gewoon een beetje lui. Dat kan je zelf ook doen. Nou, als ik dat allemaal moet gaan doen, dan heb ik allemaal van tevoren al een beetje gedaan. Maar dan zijn we nog even heel druk bezig. Nog een leuk feestje in Amsterdam is in Club R. Throwback voor de ladies. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend in Club R. Voor meer informatie op de website r.nl. En ook daar heb ik geen agenda van wie er allemaal komen draaien. Dus moet je maar gewoon kijken op de website r.nl. Nog een feestje, wekelijks feestje is Encore. Vanavond thema Donio's. Met begint om 5. Laten we zeggen, rond middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl. Met ook een heleboel DJ's. Je moet gewoon even kijken op de website encoreamsterdam.nl. Want ik weet het niet, maar normaal krijg ik altijd een mooi lijstje met alle DJ's. En vandaag de line-up en dan staat er zaal 1 en dan staat er gewoon helemaal niks. Dus een beetje jammer. Gaan we volgende week beter oplossen. Dus nog een leuk feestje is vanavond in de Westerunie. Head Candy 20th Anniversary. Begint 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. De Westerunie, dat is op het Kloonenplein in Amsterdam natuurlijk. En voor meer informatie check de website headcandy.nl of westerunie.nl. Met onder andere Hartzell, Stonebridge, Candy Dulfer, Mike Verloon, Mia Moore, Warrior Grooves, Loeka, Supercharged, Chelsea, MC Tron, Ace on Sex. Zeg gewoon over de website headcandy.nl. Vanavond dus 20th anniversary in de Westerunie in Amsterdam. En tot zover ook een korte party update. Gaan we door met muziek. Want daarom zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. 48 Bits met Back to 1995. Oftewel terug naar 1995. Jeugdsentimentje, denk ik. Become 95, I was dancing in the club. The DJ was spinning, the vibe was out of this world. And then suddenly, he turns up with his crew, trying to be all cool. You know what? Can somebody get him out of here? CFM's Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. What if we were only strangers standing in this crowded room? Would I be like all the others? Would you look at me the way I look at you? Oh, oh. There's so much that you don't know, 'cause I never show how I'm feeling. Oh, oh. I just keep it on the low. I just keep it on the low. I don't wanna be friends. Temptation. Anytime we've been alone, yeah. All I need is validation. Come on, satisfy my soul. There's so much that you don't know, 'cause I never show how I'm feeling. I just keep it on the low. I don't wanna be friends, 'cause barely now I feel about you. I don't wanna be friends, 'cause Voor Kokiri featuring Joe Killington met Friends. Je hoorde de Alpha Love remix en zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Dat zijn de 10 populairste platen. En die ga je zeker horen als je nog gaat stappen dit weekend. Deze week op 10, Race en Jump Chop met Item. Klapmix op 9 deze week. Ofaya en Cat Corners met Somewhere Special. Op 8, Cubico met You Are. En op 7, Furious met I'm Not Defeated. Heb je er straks gehoord, hè? Op 6 deze week nog steeds Broken Ears met Feeling Good. En op 5, Ferric Dawn met You Are The One. Op 4, Danny met West Coast Revival. Op 3, Left Wing en Cody met I Feel It. En deze week op 2, extra nummer 1 plaatje. Purple Disco Machine met Body Funk, de Clapton Remix. En betekent een nieuw nummer 1 in de Nightwalk 10. En die is deze week op nummer 1. Mike Vail met Music Is The Answer. Je hoort hem nu hier op TFM Zandvoort in de Nightwalk. Mike Vail met Music Is The Answer.

ZFM Zandvoort, dat was muziek van Alkali met Mia. En daarvoor Namara Sepp Jr. met All Right, de Sepp Jr. Extended Remix. Ik moet je bekennen, deze week heb ik echt een bak met platen binnengekregen. Allemaal nieuwe promootjes en ik zit aan de tijd te kijken en ik kom gewoon denk ik 30 minuten tekort. Dus ik ga zo meteen even kijken of DJ Mouse al een paar plaatjes mee kan pakken in zijn mix. Zo meteen dus DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En voor nu nog eventjes Fisher. En ze laat verschijnen dit. Your Little Beauty. En als je goed luistert, dan komt het nummer je vast bekend voor. Ik zeg tot zometeen na de break. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...